Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Monika Suszek. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Polskie myśliwce w górze ma to związek z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Moskwa zamyka polski konsulat w Królewcu, MSZ odradza wyjazdy do Rosji. Powiat Inowrocławski chce przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie ciszy na jeziorach. W związku z aktywnością lotnictwa Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na obiekty na zachodzie Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Informuje o tym w komunikacie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Ma to zapewnić bezpieczeństwo na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych odradza podróże do Rosji. Podczas konferencji po zamknięciu polskiego konsulatu w Królewcu Paweł Wroński mówił, że zachodni turyści nie mogą czuć się bezpiecznie w Rosji. Z doświadczeń innych państw mamy bowiem tego rodzaju zdarzenia, że turyści mogą się zamienić w osoby oskarżone o różne rzeczy. A zamknięcie placówki w Królewcu to według noty przekazanej polskiemu charge d'affaires rosyjska odpowiedź na zamknięcie konsulatu w Krakowie. A Polska zamknęła konsulat w Krakowie, ponieważ potwierdzono udział rosyjskich służb specjalnych w podpaleniu centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. To ważny dzień w pamięci narodowej Polaków. Wczoraj odbyły się obchody 82. rocznicy zbrodni wołyńskiej dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej zamieszkałej na Kresach przedwojennej Polski. Kulminacją tych mordów była tak zwana Krwawa Niedziela 11 lipca. W uroczystościach na terenie powstającego Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej uczestniczył prezydent elekt Karol Nawrocki, który apelował do Ukrainy o pełnoskalowe ekshumacje ofiar Wołynia i ich upamiętnienia. Nie możemy zgodzić się na to, że odmawia się nam, Polakom, prawa do pochowania ofiar ludobójstwa wołyńskiego, bo nie o zemstę oni wołają. Wołają o krzyż, wołają o grób, wołają o pamięć. Według różnych szacunków w latach 1943-45 ukraińscy nacjonaliści zamordowali na Wołyniu i Kresach Wschodnich od 100 do 100 tysięcy Polaków. Marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński podał się do dymisji. Samorządowiec jadąc w czerwcu służbowym samochodem spowodował kolizję. Do internetu trafiło nagranie, na którym widać, jak Skoda, którą jechał marszałek, próbuje wymusić pierwszeństwo, wyprzedza prawym pasem, uderza w wyprzedzane auto i bariery energochłonne. O dymisji Marcin Jabłoński powiedział w krótkim oświadczeniu dla prasy. Przywiązanie do standardów w życiu publicznym nakazuje mi podjęcie tej, nie ukrywam, bardzo trudnej decyzji. Rozwój województwa lubuskiego, któremu poświęciłem niemal całe swoje życie zawodowe, jest dla mnie najważniejszy, a kolizja z moim udziałem odciąga uwagę opinii publicznej od rzeczywiście istotnych spraw dotyczących regionu. Rezygnację Marcina Jabłońskiego muszą zaakceptować radni województwa, którzy zbiorą się na sesji 18 sierpnia. Powiat Inowrocławski chce przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie ciszy na jeziorach znajdujących się na terenie gminy Złotniki Kujawskie. Skąd taki pomysł, wyjaśni Marcin Glapiak, reporter Radia Pomorza i Kujaw. Wszystko zaczęło się w marcu tego roku, kiedy to przewodniczący Rady Powiatu otrzymał petycję w sprawie wprowadzenia zakazu hałasowania na jeziorze Tuczno, Leszcze i Płaźno. W dokumencie domagano się zakazu pływania łodziami i innymi jednostkami z użyciem silników spalinowych. Problem w tym, że o samej petycji słyszało niewielu mieszkańców tamtejszych okolic. Wie pan co, ja tu mieszkam 60 lat, też takiej głupoty to nie słyszałam. Tu nigdy nie było żadnych zakłóceń, społeczność zgrana, jeszcze takiego poronionego pomysłu nie widziałem. Okazuje się, że wspomnianą petycję do Rady Powiatu podpisała jedna osoba. Która nie jest mieszkańcem powiatu inowrocławskiego. Ta osoba dołączyła również 5 list, które zawierają 164 podpisy osób określonych jako wnoszące petycje. Mówił Artur Kisielewicz z inowrocławskiego starostwa. Konsultacje na terenie sołectw znajdujących się w pobliżu wspomnianych jezior powiat chce przeprowadzić w najbliższym czasie. Klimat.

ułożyliby do tego nie jeden sketch. Anglicy są znani z czarnego humoru, a Czesi rozbawiają wszystkich. Reichsprotektorowi przypisuje się takie zdanie, że Czesi to są śmiejące się bestie, a Adolfowi Hitlerowi, że Czesi są jak trzcina, że możesz ich zgiąć, ale nie idzie ich złamać. Zarówno modny wygląd i poczucie humoru przydadzą się na randkach. Zanim do nich dojdzie, przydałoby się kogoś poznać. A tych spotkań chcemy w życiu realnym, nie wirtualnym. Część osób się właśnie zniechęca do tych aplikacji randkowych, twierdząc, że nie za bardzo można tam kogoś poznać. Każdy jest już znudzony tym, co się dzieje na aplikacjach stricte randkowych, więc potrzebują po prostu poznawania kogoś tak na żywo. Takie tematy, a jeszcze wiele innych też pojawi się do godziny 9. Nawiązując do tych randek, to też jestem ciekawa, czy istnieje jakiś niezawodny tekst na podryw. Jeżeli tak, to jaki? 22 i 7 trójek, Stanisław Perzyna. Oczekuję Państwa telefonów. Smile. sobotni poranek rozpoczynamy od tematu, który rozbudzi chyba jeszcze tych, którzy śpią albo nie pozwoli zasnąć. Otóż za oceanem, konkretnie na Florydzie, trwa wielka walka z pytonami birmańskimi. I pewnie ktoś z Państwa zadaje sobie pytanie, ale co robią pytony birmańskie w Stanach Zjednoczonych? Jan Pachlowski, nasz korespondent, jest z nami i pewnie zna odpowiedź na to pytanie. Dzień dobry, Janku. Kłaniam się nisko, bo w ogóle po raz pierwszy pytona birmańskiego zauważono, bo mówimy tutaj o parku Everglades, Narodowym Parku Everglades, te wielkie bagna, gdzie właśnie znajdują się wyjątkowe z jednej strony zwierzęta przecież, bo jedyne miejsce na świecie, gdzie krzyżują się krokodyle z aligatorami, ale są też również pytony. I pierwszego pytona birmańskiego zauważono tutaj w 1979 roku. Rzeczywiście polowanie na te niezwykle jednak inwazyjne pytony birmańskie rozpoczyna się teraz na Florydzie w parku Everglades. Coroczny konkurs Florida Python Challenge ma na celu eliminację tych szkodników, które no tutaj rzeczywiście zagrażają ekosystemowi Narodowego Parku Everglades. Ponad 6 tysięcy pytonów birmańskich w ostatnich 5 latach zlikwidowano w Narodowym Parku Everglades na Florydzie. W ogóle to jest też jedna z największych atrakcji turystycznych Stanów Zjednoczonych, Narodowy Park Everglades. Pytony birmańskie to też szkodniki, które bardzo zagrażają ekosystemowi. Podkreślamy, władze Florydy tutaj przeznaczyły na ten cel do usuwania tych szkodników specjalną część stanowego budżetu, ale z tej pracy nie ma wielkich pieniędzy. Odławiamy pytony, bo potrzebujemy tego, bo potrzebujemy to robić dla naturalnego środowiska, mówi łowczy Randy Ewing. Posłuchajmy. Pytony mają niesamowite zdolności ataku i połykania, a może nawet wchłaniania swojej ofiary o bardzo dużych rozmiarach. Nawet nie umiemy sobie tego wyobrazić. Kiedyś odłowiłem takiego węża, który zjadł całego jelenia. Z tej pracy nie ma wielkich pieniędzy. Odławiam pytony, bo potrzebuję tego naturalne środowisko. Podkreśla łowczy Randy Ewing. Przypominamy, rozpoczął się właśnie, on potrwa do 20 lipca, Florida Python Challenge. W konkursie tym oczywiście oferowane są nagrody pieniężne za upolowanie największej liczby najdłuższych pytonów i tutaj są kategorie dla nowicjuszy, profesjonalistów i także kategoria personelu wojskowego. Pytony birmańskie od dziesięcioleci sieją spustoszenie właśnie tutaj w środowisku Everglades, połykając każdą zwierzynę, którą uda im się upolować. Właśnie tutaj stanowi urzędnicy do spraw dzikiej przyrody organizują dlatego coroczny konkurs Florida Python Challenge. I to jest też szansa na upolowanie groźnych drapieżników i też na zdobycie pieniędzy, bo nagrody tutaj urastają nawet do wartości 10 tysięcy dolarów. Mówimy o nagrodach pieniężnych. Podczas każdego polowania z Everglades usuwa się około 200 węży. Ale mówimy tutaj tylko o tym właśnie okresie Florida Python Challenge, bo tutaj cały czas, praktycznie przez cały rok usuwa się właśnie pytony z parku Everglades. Z jednej strony usuwane są pytony, ale z drugiej na podsumowanie taka ciekawostka. Przypomnę Państwu, że kilka tygodni temu z dużą pompą, bo teraz jest przy tej administracji prezydenckiej czas, kiedy Stany Zjednoczone dosłownie usuwają imigrantów ze swojego terytorium. Taka jest polityka obecnej administracji prezydenckiej i otworzono ośrodek Alligator Alcatraz. Tutaj nazwa oczywiście nawiązuje do historycznego amerykańskiego więzienia u wybrzeża San Francisco i to wszystko przyciąga powszechną uwagę ze względu na swoje odległe położenie w Everglades, ten specjalny ośrodek dla emigrantów. To jest przecież też taki teren rozległy, subtropikalny, teren podmokły, zamieszkały właśnie przez aligatory, krokodyle i tutaj wyróżniane w tej relacji przez nas pytony. A władze Florydy uznały zdradliwy krajobraz za naturalną barierę wymagającą minimalnej ochrony i uważają, że dzięki między innymi takim pytonom imigranci z tego ośrodka nie będą uciekać. Z jednej strony jest to straszna historia dotycząca właśnie tych gadów. Ja się pytałam, skąd właściwie one się tam wzięły. No i to, co mówiłeś, sprowadził je tam człowiek i to, że był nieodpowiedzialny i często właśnie te zwierzęta były wypuszczane. Rzeczywiście. Tak, zostały one wypuszczone, ponieważ no, jak brało się jeszcze w latach 70. te zwierzęta do takich prywatnych hodowli, no to były one małe i one po prostu urastały do coraz to większych rozmiarów. To wywoływało strach i też no, z jednej strony humanitaryzm, bo nikt nie chciał ich zabijać i właśnie wypuszczano ich do teoretycznie naturalnego środowiska, czyli tutaj na tym okradła Parku Narodowego Everglades. No ale to doprowadziło do tego, że zachwiało to cały ekosystem i teraz jest to naprawdę bardzo duży problem i jeden z większych, jeżeli chodzi tutaj o środowisko południowej Florydy. No, muszę przyznać, że to robi ogromne wrażenie. Ja oglądałam sobie ten jeden z filmików, kiedy pyton birmański próbował konsumować ogromną ofiarę, ogromne zwierzę, a potrafił otworzyć swoją paszczę naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szeroko. A to też dzięki temu, że ta dolna kość szczęki, ona nie jest zrośnięta i ta szczęka naprawdę ma ogromne wymiary. Powiedz jeszcze tak na koniec, czy bycie łowcą węży to jest coś popularnego, coś co zachęca, czy niekoniecznie? To trzeba być wyjątkowym pasjonatem, naprawdę. Trzeba to lubić, bo też tak podkreślamy, z tego nie ma specjalnie dużych pieniędzy. To jest taka satysfakcja. Trudno tylko zajmując się tym po prostu zarobić na życie. Stąd pasja, też w jakiś sposób ochrona przyrody. Można tutaj takich kilka kwestii powiązać. Ale przede wszystkim pasja i jeszcze raz pasja i właśnie ochrona środowiska. Tym charakteryzuje się łowczy, odławiający te bardzo niebezpieczne pytony birmańskie w parku Everglades na Florydzie. I podejrzewam, że jeszcze odwaga też wchodzi w ten zestaw cech. Bardzo, Janku, dziękuję za te wszystkie informacje. Jan Pachlowski o tym wszystkim nam opowiadał. Anywhere's better than here, gonna disappear in the atmosphere. I już punktualnie 6:31. Spoglądam za okno. Jest jeszcze słońce. Długo się nim nie nacieszymy, bo dziś w całej Polsce zapowiada się pochmurno i deszczowo. Ale nie rozpieści nas również temperatura, która w większości kraju nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. Choć będą też wyjątki i o tym opowiemy po godzinie 7. Ta 35 na zegarach, a teraz pora na kapitalny konkurs. Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. Lataj z trójką, nurkuj z trójką. Mamy dla Państwa kreatywny, bardzo oryginalny i polegający na pomysłowości konkurs. Odpowiedzi należy przesłać SMS-em na numer 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł. A będziemy właśnie oceniać kreatywność. Pytanie. Gdybym umiał latać, to... I proszę dokończyć. Im ciekawsze, im bardziej kreatywne, tym większe szanse. A nagroda? Jest o co walczyć. 4 loty w tunelu aerodynamicznym dla osoby dorosłej o wartości ponad 600 zł. Zapraszamy. Rozwiązanie konkursu będzie jeszcze przed godziną 7. Przed godziną 9. Oczywiście rozwiązanie konkursu, a numer SMS 73 533. Koszt 3,69 zł. City. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the they only burning my feet. Wake me up in July. A to oczywiście Brodka zaśpiewała nam. My przechodzimy do kolejnego tematu. Czesi zostali uznani za najzabawniejszy naród świata. Przeprowadzona w 30 krajach ankieta wykazała, że to właśnie oni najczęściej sięgają po humor w codziennych sytuacjach. Czym wyróżnia się czeskie poczucie humoru? O tym nasz praski korespondent Wojciech Stobba. Autoironia i cięta riposta, subtelne wbijanie szpil albo żarty wypowiadane całkowicie na poważnie, z kamienną twarzą. Tak autorzy badania przeprowadzonego dla platformy Remitly określili czeskie poczucie humoru. My, i mówię teraz swoim czeskim ja, chętnie, dużo i czasami bardzo złośliwie śmiejemy się z samych siebie. A tak mówi mi Jakub Medek, pochodzący z Czech, dziennikarz Radia Tok FM i autor podcastu Czechostacja. Tylko tu zastrzegam, to my się możemy śmiać z samych siebie. Źle znosimy, kiedy z nas śmieją się inni. No nie pocieszył jestem, mnie, ani ja was nie pocieszim. Niekiedy jest to rzeczywiście czarny humor, dość hardkorowy humor i humor, który w Polsce byś się mógł nie przyjąć. Jest to też humor, w którym raczej nie ma świętości. Tu nie ma tabu w humorze. Plus jeszcze mamy w Czechach ten humor taki, bym powiedział, typu niemieckiego. Fekalno-analny. którego akurat w mainstreamie jest mniej, on jest bardziej ludowy, po prostu dosadny, tak? To jest bawarski. Dobry wieczór, mili tifacy! Witamy was przy dalszej lekcji niemieckiego języka. Alles Gute! No, nejprve mi dovolte, abych vás jako předseda komise pro zbudování Cimrmanova pomníku v Praze... Za kanon českého humoru uznaje się na przykład Jare Cimrmana. Przed 20 laty to właśnie on miał zwyciężyć w plebiscycie na najwybitniejszego Czecha. Tylko, że z konkursu został wykluczony. Jare Cimrman, niedoceniany pechowy geniusz, żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Człowiek, który doradził Edisonowi, jak skonstruować żarówkę. Człowiek, który wspierał małżeństwo Piotra Curie i Marii Skłodowskiej, nosząc im rudy radu do piwnicy w ich paryskim mieszkaniu. Człowiek, który kiedy Graham Bell wynalazł telefon, to miał na nim już 3 nieodebrane rozmowy właśnie od Cimrmana. No po prostu absolutny geniusz, który nigdy nie istniał, który jest artystyczną kreacją dwóch bardzo znanych czeskich satyryków, Ladislava Smoljaka i Zdeňka Svěráka. No właśnie to taki prosty, obyczajny przybieg. Tak jak to w żywocie chodzi. Jara Cimrman, on się nad tym czeskim humorem unosi. Tylko to nie jest tak, że Jara Cimrman wziął się z niczego. Ta tradycja tego humoru ogólnie ironicznego, bo on jest nie tylko autoironiczny, on jest ironiczny. To jest takie kpiące podchodzenie do rzeczywistości. Ona jest dużo starsza. To jest ruch recesystów z dwudziestolecia międzywojennego. To jest legendarny duet aktorski komików Woskowec i Werych. Jara Cimrman jest ukoronowaniem, ale równocześnie swego rodzaju destylatem z takiego klasycznego czeskiego humoru. Dość inteligentnego, bez tabu. Kto se ptal na twój názor? Z kim si myślisz, że paseš krávy? To jest skvělá muzyka. Co to jest za muzyku? I jeszcze jedna kwestia, bo badanie, od którego zaczęliśmy, potwierdziło, że Czesi wykorzystują dowcip jako broń psychologiczną. Że to postawa, która pozwala im przetrwać najtrudniejsze momenty. Ponownie mówi Jakub Medek. Tu się posłużę cytatem, który jest przypisywany Reichsprotektorowi Reinhardowi Heydrichowi. Reichsprotektorowi przypisuje się takie zdanie, że Czesi to są śmiejące się bestie, a Adolfowi Hitlerowi, że Czesi są jak trzcina, że możesz ich zgiąć, ale nie idzie ich złamać. I tak wydaje mi się, że ten czeski humor w kontekście historycznych doświadczeń mojego narodu, on zawsze był jakimś sposobem radzenia sobie z rzeczywistością, był formą ucieczki od tej rzeczywistości, że ten humor jest dość często jednak, czego może nie widać na pierwszy rzut oka, humorem eskapistycznym. My dzisiaj nadal wciąż, czasami zamiast coś rozwiązać, jakiś problem, wolimy go wyśmiać. Topimy se w kicie, czeskiej humor je ubyt. Ciekawe, co o naszym polskim poczuciu humoru możemy powiedzieć, jak państwo go oceniają, jakie żarty nas śmieszą, a co na pewno nas nie śmieszy. Zapraszam do kontaktu 22 i 7 trójek. Oczywiście czeskim humorem zainteresował się Wojciech Stopba. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z proce. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch na Tursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie. Świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci. Są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w górę, gdzie samolot niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ciemność. Nóg i rąk. Drętwieją szyje nam, jak plecy Boga. Drętwieją szyje nam. I zanim okazało się, że świat jest skomplikowany, złożony z tylu warstw, nieprzewidywalny, Ktoś miał starszych braci, którzy kupowali nam gazety dla dorosłych. Pieca albo chociaż twój weekend. To co widzieliśmy tam odejmowało mowę. Serca waliły jak młotem, piekły oczy, płonęliśmy jak znicze. Jak błyskawice na czarnym niebie. Wpychaliśmy tłustą pizzę na grubym cieście i rozgazowaną kolę zamiast rozgotowanego makaronu z truskawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy patrzymy niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo tną. Zacieramy głowy aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwie jak śledzić Boga. Twarze z trądzikiem, ogromne grdyki. W szkole do wyboru niemiecki albo rosyjski. Słuchaliśmy rapu, dźwigaliśmy handle. Chcieliśmy toczyć boje z niesprawiedliwym światem. Porządkować świat za pomocą słów, języka, który szeleści. Poddajemy się sile ciężkości. Pierwsze fascynacje, pierwsze miłości. Granie w butelkę, granie na zwłokę, wahania. Przeżywamy olśnienia w przygaszonym świetle. Już wiemy, czym jest ciało, już wiemy, czym jest pragnienie. Jeden z nas przegrał wojnę z nałogiem. Drugi nawrócił się, stracił życie w klasztorze. Co się stało, to dziś nie wiem. Religia to nie moje hobby. Wolałem siedzieć na górce, obserwować startujące samoloty. Niemoc. Ciemność. Jak plecy Boga. Niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo tną. Zacieramy głowy aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwieją szyje nam. Drętwieją szyje nam. Niemoc, Fisze Made, tworzywo. 12 minut pozostało do godziny 7. Józef Niewiarowski, nasz dzielny reporter, pewnego dnia zapytał, dlaczego książki sprzed 10-20 lat mogą podrożyć o kilkaset złotych? I jeszcze mówimy tutaj o książkach naukowych, kiedy nakład już się wyczerpał. Ceny książek z drugiego obiegu osiągają zawrotne sumy, a zdesperowani studenci i naukowcy tak często są skazani na ich zakup lub na wątpliwie etyczne piracenie. No i jak Józef zadał to pytanie, to też postanowił zbadać szeroko ten temat. Historia współczesnej psychologii. Na stronie wydawnictwa widzimy ją za 56 zł, ale książka jest niedostępna. Za to w internecie w drugim obiegu dostaniemy ją najtaniej za 270 zł. Dlaczego? Czy ktoś traktuje takie książki jak inwestycje? Czy na takiej odsprzedaży naukowych książek można aż tyle zarobić? Wartość jest rzeczą względną. Jak mówi mi antykwariusz, który woli pozostać anonimowy, no cóż, antykwariusze zawsze byli troszkę tajemniczy. Dzieje się tak, ponieważ często na książki naukowe jest popyt tu i teraz. Naukowcy i studenci działają pod presją czasu. Po prostu nie są zainteresowani, żeby sprzedawać taniej. Na aukcji jej cena może osiągnąć zawrotną sumę. Kolejni, wystawiając na sprzedaż swoje egzemplarze tej książki, widzą, że już kiedyś za nią sporo zapłacono, a więc nie schodzą z ceny. Ale mimo wszystko studenci i naukowcy zwykle nie mają wyjścia. No jakoś muszą dobrać się do tej pozycji. Może pójść fizycznie do biblioteki, w tym do biblioteki uniwersyteckiej, spróbować tą książkę wypożyczyć. Radosław Czajka, Wolne Lektury. Co nie zrobimy, oczywiście nie zawsze będzie możliwe. Szczególnie jeżeli nie pochodzimy z dużego miasta, a jest to książka ze specyficznego poletka. Od jakichś dwóch dekad istnieje coś takiego jak ruch otwartego dostępu, open access. Jest wolny dostęp, o którym zaraz, no i taki słoń w pokoju. W środowisku akademickim go widać, ale raczej się o nim nie rozmawia. Ja jeszcze nie spotkałem chyba naukowca, który by twardo stał na stanowisku, że to jest coś złego, że istnieje właśnie Biblioteka Genesis, tak? Czyli LibGen albo StiHub. Mówimy tu o nielegalnie udostępnianych kopiach książek i publikacji naukowych. W internecie istnieje kilka darmowych archiwów, dziesiątek tysięcy publikacji. Jest to jakaś taka strefa, w której z jednej strony wszyscy akceptujemy, że jest prawo autorskie, które to ogranicza, a z drugiej strony tajemnicą Poliszynela jest, że to jest jakaś dziura w systemie i wszyscy z tego korzystają. Środowisko akademickie z tego korzysta, udostępniając tam książki. Łamią prawo, ale wszyscy to akceptują. Sytuacja, w której ktoś, żeby móc się uczyć, to musi wchodzić w jakąś prawną szarą strefę, to jest demoralizujące po prostu, tak? To znaczy, tak nie powinno być. Odpowiedzią na to jest ruch wolnego dostępu, polegający na finansowaniu prac naukowych w taki sposób, aby już zawczasu pokryć wszystkie koszty. Mogą to robić grantodawcy lub finansowane z publicznych środków instytucje naukowe. Jednak ruch Open Access działa już od 20 lat, a wciąż w wolnym dostępie znajduje się niewielki procent wszystkich publikacji. Warto pamiętać, że kopiowanie książek, udostępnianie ich prywatnie, na przykład znajomym, jest w Polsce legalne. Jednak korzystanie z nielegalnie rozpowszechnionych źródeł, nawet w celach naukowych, no nie jest już w Polsce takie jednoznacznie dozwolone. Temat tego piractwa książkowego zainteresował Józefa Niewiarowskiego i to on o tym wszystkim Państwu opowiedział. Trójka.